classic music show. Shigen Pōshō. Shigen Pōshō. Donda ukingusa tunaumia, kichwani mizigo dhambi gunia kwa magunia. Dunia sinia, pakuwa unachoweza, rudisha kwenye njia walimwengu shenipoteza. Paka leo bado mwanangu kwa magereza, mtoto wa jirani anasomesho Uingereza. Bake na thumani alikufa mvuvi wa kweza, mwana utajiri wa imani masikini wakiteza. Washeni chimbia kaburi, waliziki na hema, shakata miti ya vivuri, mifeleji ya nemo. Unaweza kuto ne mwamini, ndo anekuwekea suma, wana lama binadamu anekuje kukuhukumu. Mwini umechoka, nafosi tu kuendelea, paka nogoka, wapi nenda kutokea. Hata ikukoka, nani ateniletea, nisipotoka, maisha yana nitokea. Damn. Njia panda, sio ni hasa pa kuelekea, na kiza ndo kinatanda, nienda kwa nani wa kunipokea. Shike mkono, shike mkono, shike mkono, shike mkono, mkono. Najikuta kwa peke yako giza kubwa kwenye mtaa, uone ndugu wala jamaa ulopa nao jana ba, mawazo ya kara, nafsi inakosa raha, pepo mkali na baridi bila koti la kufaa. Niuliza Mungu where you are, kuonyesha njia, kelele za uchungu na kuna nekusikia. Usitamani kiatu changu kikivaa hautembei, kiwa ni siku mbaya ndo masaa Yesu okay. Mzazi wa kumlea, niambie ndoto za ngapi mitanzi imepotea. Imaji mzezo lulu maumivu aliojibebea. Sometimes tunaishi nje ya malengo lojiwe. Kifuani kama kuna moto moyo wangu unaungua. Maumivu nayo hisi usitamani kuyajua. Nashindwa kupiga tua, woga na suasua. Maji yakiwa shingoni ndo nakumbukaga dua. Nashindwa kuchagua kati ya mvua na jua. Kuna kitu kina miss na waza kukigundua. Tamani kuwa mtoto kibaya haiwezi kuwa. Mazira dhambi nilovaa haritakata tangifua. Mwili umechoka, nafosi tu kuendelea, paka nogoka, wapi nenda kutokea. Hata kiokoka, nani ateniletea, nisipotoka, maisha yana nitokea. Damn. Ah.